А я підвередилася на панській роботі. Тож не жарт 4 дні на тиждень спину на графиню гнути ні за що, ні про що. І ми убожити стали, скаржилася і іменинниця. Таке щось у світі коїться. І ще щось хотіла сказати, та господиню нагукав нечипір, щоб допомогла Степаниді подавати на стіл. А гості прибували. Не всиділа дома і Варка. Не діждалася отця Танасія на марципани, прийшла також. Тим більше, що повернувся з поля Гурій, щось там поламалося в нього, і теж пришелепався вслід за жінкою. Вперше серед посполитих, як рівний з рівними, опинився Чорнота і почував себе так, ніби його обікрали. «Поясни людям, чому вони мають по 4 дні на тиждень на панів працювати, а ті лежним вилежуватись?» «Нічого я не знаю», – буркнув невдоволено Чорнота. «Чи ти ба? То він говорити з людьми не хоче». Юга згадала, як просила кусник хліба в економа для голодних дітей, а він вигнав її геть і слухати не схотів. Тоді вона промовчала, а зараз поруч із Павлом посміливішила. «Та й скажи, чому одні багаті, а другі бідні?» «Бідні, бо дурні, а багаті, бо розумні», – випалив Чорнота. «То я в тебе дурна?» – спаленіла Варка. «Ощасливив», – виговорила з протягом. «От візьму та вижену під 3 вітри». Жінки ледве заспокоїли Варку. Гурій Чорнота насовився, потяг з обійстя турів. «Отаке моє життя, святий отче», – пряла очима Варка. «Все от Бога милосердного відбувся отець Танасій. Це я знаю, а від вас що?» Зайшла Арзула. Вона збирається йти на Карпів хутір, там житиме. Аби підкреслити, що вона вже не магометанка, а справжня християнка, Арзула до діла і не до діла прикладала «Сус Христ». На запрошення Секлетини залишитися в них надовше відповіла. «Моя хутір Карпа жити буде, моя добрий, як Сус Христ. Собака купив, нікого не підпустить». «Тьху!» – плюнув отець Танасій. «Де ж то можна животину вівця Господня з Богом рівняти? Та хай буде, як Бог та нас!» – злякалася Арзула. «О, у вас, гола!» – зареготав священник. «О, ха-ха!» На цьому розмова гостей припинилася, Нечіпір покликав усіх до свого убогого столу. Цілу ніч прокрутився отець Танасій в одинокій постелі, сон немов крізь решето висипався. Сам як перст, нікому глагола Божого виректи. Нема богоподібної Євлампії. Поїхала Леванда з дитиною. Осиротів отець Танасій. Сироті її бране поле. Відлюдкуватим стає, диким. Содом і Гоморра. Встав з головним болем. Довелося благоутробним нектаром душу закропити. А тоді пішов у сусіднє село, до церкви. Дорогою думав про тих, що назавжди покинули білий світ передчасно, і про тих, які подалися світ за очі, кращої долі шукати. Журливо став. Відправив службу, казання почав казати. «Браття во Христі, возлюбіте ближнього свого, аки самого себе, не попустіте на поругання честь свою і волю свою. Не посягайте на добро нужденних і поділіться своїми добрими, багатськими, з нужденними, кажучи усі бо рівні перед Господом. Людина на землі єсть Бог. Все добре на землі от Бога, цвіти многоцвітнії, бджоли многотруднії, уся живність людину содержаща, плаваюча, літаюча, бігаюча. Все от Бога милосердного, а все лихе на землі от диявола, гади повзаючі, рослини отруйні, шакали виючі, звірі рикаючі. Диявол, бо нечистий гнівен, не бійтеся, діти Божі, подобизни людей, аки гадів рикаючих, а виходьте на них із секирою, ви погублюйте їх до кореня і матимете рай небесний на сьому і на тому світі. Амінь. Вислухавши отця Танасія, Гурій Чорнота подався в Ніжин. Лагодився в ліс по дрова та зненацька іншу стежку знайшов. Варка прибігла до отця Танасія, ледь на світ благословилася, сплеснула руками. «Боженько мій, лихо яке!» – заросила сльозами щок. «Що там трапилося, вівця господня?» Стояв голий до пояса біля цибра з водою. «Поїхав мій на тебе доносити, та досі нема!» «Що за чудосія?» – повстовпів Танасій. «Йому зараз нижче трави і тихіше води сидіти треба». «Не вірю, вівця господня», – усміхнувся, чухмарив волосаті груди. «А за що ж на мене доносити? За перелюбство?» «Не за це, голубе. Нічого про нашу стрічу Гурій не знає і не здогадується навіть. Щоправда, ревнує, а тоді ще, як попадя Євлампія померли, царство їм небесне, а я по господарству твоєму ходила, то він щоночі гриз мене ревнотою». «Таке все говорив, що і Боже!» – знову заплакав. «А я, повіриш, Танасія, 18 літ удовичкою жила, а потім до старого шкарбана потрапила. А коли графиня його зі служби змістила, то він до мене пришлепався. То життя не стало. Боїться, щоб не прогнала чи що. А оце після служби Божої, вислухавши казання тоє, наповратився в Ніжин їхати чи й до Глухова. Проти царя він повстає, людей до бунту закликає. А я йому покажу угодникові жіночому, які казання казати. Прохрипів і поїхав. Розлютило його найбільше те, що ми рядком у турів під грушою за столом сиділи. Необережна ти на людях, прижурив докором жінку. А я, Танасію, яка на людях, така і скрізь. Завжди я зараз. Нахилився над цибром і почав обливатися холодною водою. Потім випростався, тріпнув чорним, без жодної сивинки волоссям, почав обтирати могутнє своє тіло рушником. Варка не стрималася, щоб не задовольнити цікавості. «Дивлюся я на тебе, Танасію, і не багну. Тіло молоде, волосся чорне, а вже дід. Зі смертю Євлампії дідом бути перестав. Як так, чому?» «Воливанда не дочка мені, а родичка попаді Євлампії. Скільки ж тобі літ зозуля накувала? До 40 добирається. Що ж воно буде, Танасію? Кепсько може бути. Та нічого вже не поробиш. Будемо сподіватися на милість Господню. Одно прошу тебе. Гарпагон твій може бути... гусарів наведе сюди, і по указу гетьманському та за глаголом проти Єрея Ніжинського поведуть слугу Господнього Танасія в гієну огненну. Бог з тобою, серце моє. Не кажи, Варваро, великомучениця. Напоумовляв я в святій обителі овець Господніх на кривди не даватися, кривдників не шанувати за таке. Так от, я й прошу наглянути за домом сим, а живність усяку собі забрати. Та не дайте, Господи, перехрестилася настрашена жінка. Заговорена в храмі Божім за підбурювання проти державців своїх, за непослушання канонам церковним, заковано раба Божого отця Танасія в дерев'яне колоддя і оприділено вислати в Сибір. Молись, Отче! Бог милостивий, він усе бачить і все чує, він знає, за що ти караєшся, приймаючи муки в гієні огненній. Ніч таємниче перешіптувалася з вітерцем, місячна і зоряна. Тихо було, немов перед грозою, хоч на небі ані хмариночки. Але не міг заснути спокійно цієї ночі полковник Божич. Думав, аж голова лускалася від непосідливих думок. Невже то правда? Невже таки збудеться його заповітна мрія? З вчорашнього ранку неспокійний полковник, як тільки знайшов кимось кинуту через вікно рурку паперу, а на ній карлючками виведено, що графиня Аспазія тримає під замком графа де В'єра. Підпису, правда, нема, але з чорним по білому. Адже коли це справді так, то з нею легко поквитатися. Вона легко втратить бране поле, і воно вже його рук не мине. Але треба спочатку перевірити, а потім уже діяти. Через кілька днів разом із двома своїми синами, Пантелеймоном і Арнольдом, Іван Божич завітав у маєток графині Аспазії. Гостей зустрів молодий ще чоловік в синіх простого сукна шароварах, заправлених у чоботи, у голубій косовороці, підперезаний плетеним шнурком. «Ви до графині Аспазії?» – поцікавився. «Так. А ти хто такий?» «Економ. Графиня зараз відпочиває, не дуже вона. Просила не турбувати». «Гаразд. То й не треба турбувати, нехай відпочиває», – говорив шанобливо, улесливо. «Шкода, безперечно, що не вдасться привітати ласкаву господиню. Та я приїхав, щоб узяти під варту злочинця, графа де В'єра, який втік з Сибіру, а зараз переховується в підвалі». «Кого?» – прикинувся, буцім не знає економ. «Відчиняй підвал, щоб не впала підозра на тебе». «Про цього де В'єра, мабуть, і графиня не знає. У кого ключі?» «У графині Аспазії та ще в Піта». «Графиня, певно, і не знає, які безчинства коїться в її домі. Клич Піта». «А от і він». «Веди до графа», – збагнувши батьків намір, втрутився в розмову Пантелеймон. Наляканий Піт змушений був визнати, що граф Михайло де В'єр справді сидить у підвалі, що він за ним наглядає, як колись наглядав за його дружиною. «Побудь, Арнольде, з економом тут, а ми, Пантелеймоне, ходімо в підвал. Іди, Піте, вперед». «Боже, що зі мною буде? Мовчи, дурню! Я тебе не зобиджу». А Пантелеймонові шепнув: «Зайди в спальню і придуши сучку. Тихо. Час їй настав, сам Бог посилає нам таку слушну нагоду. Довго я на неї чекав». Пантелеймон кивнув головою, батько і син розуміли один одного з півслова. Божець з Пітом спустилися в підвал. «Де він?» – ледве прошепотів полковник. «Тут зенькнули ключі. Відімкнув». «Граф Михайло де В'єр?» «Так, це я. А ви хто?» «Не добачив на півтемряві». «Полковник Божич, зачекай біля дверей. Піте, побалакаю спочатку з нещасною людиною. Його чекає смерть, а я хочу допомогти йому. Моє життя в небезпеці?» Забіг настрашений Пантелеймон. Полковник Божич усе зрозумів, кивнув схвально головою, повів останню розмову. «От що, графе, дружина ваша сьогодні хотіла звести вас з освіту, а я хочу вас порятувати». Попереду Пантелеймон, за ним Піт, вслід полковник Божич, тримаючи під руку графа де В'єра, вийшли з підвалу. Зупинилися. «Зайдіть до вашої дружини, погомоніть наодинці, та і поїдемо», – гуркотів полковник. «Я задушу її власними руками», – гарячкував граф. «Що ви, навіщо? Ти чуєш, Піте?» «Так, негідниця», – вигукнув граф. Вийшли на подвір'я. «Економе, граф хоче побачити на прощання свою дружину». «Воля ваша, я людина підневільна», – розвів руками економ. «Я задушу її», – вигукнув граф де В'єр і стрімголов кинувся в спальню, де мала бути графиня Аспазія. «Тільки не це!» – крикнув полковник Божич у слід, але так, щоб його добре чули економ, Піт, конюх, що був на подвір'ї. Граф Михайло в спальні довго не затримався, вибіг, зарепетував: «Вона мертва». «Ви задушили її?» – гаркнув полковник. «Рука в мене не піднялася б». «Ви чули?» – штовхнув Божич економа взяти його. Божич із синами сіли в ридван, поїхали.